نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ای. غافل از اندیشه شیدایی ما، نشوی غافل از اندیشه شیدایی ما، گرچه زنجیر به پای دل شیدا زده ای. جای دیوانه چو در شهر ندادند هما، من و دل چند گهی خیمه به صحرا زده ایم. Thank you.

خلق پندارم، خلق پندارم ما دیوانه کس نگردم واقف اسرار ما، زان که همچون گنج در ویرانه ایم دوزم. شمس تبریزی شمس تبریزی چه دانی سر یا تبریزی چه دانی سرش بسته فتران که آن جانانه زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه به سمع رسید برنامه شماره 80 برگ سبز بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از مکرم اصفهانی، شمس مغربی، مولانا. گوینده روشنک.